Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O przyszłości Zjednoczonej Prawicy rozmawiać dziś będzie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. System opieki w Polsce jest przygotowany na ewentualny wzrost zachorowań na COVID-19, mówi minister zdrowia. Rekordowa liczba łodzi z migrantami przypłynęła na włoską wyspę Lampedusa. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma dziś rozmawiać o sytuacji po rozpadzie koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił o tym w trzecim programie Polskiego Radia. Trzeba jasno powiedzieć, dzisiaj rząd mniejszościowy to jest jedna z opcji, realna opcja. Czy do tego dojdzie, zależy od kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, taki rząd mniejszościowy nie ma szans funkcjonować do końca kadencji, więc najprawdopodobniej wiązałoby się to ze skróceniem kadencji i przyspieszonymi wyborami. Zjednoczona Prawica trwa, a Solidarna Polska jest lojalnym partnerem, mówił z kolei poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Jak dodał, różnice między PiS a jego ugrupowaniem, takie jak w przypadku nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, nie powinny dzielić koalicjantów w sprawach strategicznych. Zjednoczona Prawica jest bardzo dobrym projektem politycznym. Solidarna Polska jest lojalnym partnerem w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jestem naprawdę optymistą co do tego, jaka będzie przyszłość, bo przed nami jest kwestia dokończenia reformy państwa. Spotkanie władz Prawa i Sprawiedliwości ma się rozpocząć o godzinie 13. Służba zdrowia w Polsce jest gotowa na większą skalę zachorowań na koronawirusa, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef resortu zdrowia. W sobotę i niedzielę odnotowano duży wzrost liczby zakażonych. Kluczowa z punktu widzenia wydolności systemu jest liczba osób leczonych w szpitalach i podłączonych do respiratorów, zaznaczył Adam Niedzielski. Jest zajętych około 2000 łóżek i mamy mniej więcej 80 osób pod respiratorami. Jeżeli popatrzymy na zdolność naszej infrastruktury do przyjęcia właśnie pacjentów w tym systemie szpitalnym, to mniej więcej baza łóżek, którą w tej chwili mamy przygotowaną, to jest około 10 tysięcy łóżek, a w przypadku respiratorów mamy co najmniej w systemie covidowym 400 respiratorów. Minister zdrowia dodał, że przywracane jest normalne funkcjonowanie służb i instytucji. Dzieci poszły do szkoły, a rodzice coraz rzadziej pracują zdalnie. W ocenie Adama Niedzielskiego ma to wpływ na wzrost liczby zachorowań. Pożar w jednym z obiektów handlowych ze sprzętem RTV przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Na miejsce jedzie 18 zastępów straży. Nie było ewakuacji ludzi, ponieważ pożar wybuchł przed godzinami otwarcia. Cały obiekt jest zadymiony, powiedział rzecznik strażaków Sebastian Woźniak. Nad południową częścią Nowego Sącza unoszą się kłęby czarnego dymu. Z informacji strażaków wynika, że cały budynek jest objęty pożarem. O sytuacji na Białorusi z ministrami spraw zagranicznych Unii rozmawia liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Mają też być omówione sankcje wobec reżimu w Mińsku. Później opozycjonistka będzie w Parlamencie Europejskim. Przyjazd Swiatłany Cichanouskiej do Brukseli krytykuje białoruski MSZ. Rzecznik białoruskiego MSZ Anatol Hłas powiedział w sobotę, że jeśli dojdzie do rozmów Swiatłany Cichanouskiej w Brukseli, to będzie to bezczelna i nieukrywana ingerencja w wewnętrzne sprawy Białorusi oraz zupełny brak szacunku dla jej obywateli. Zdaniem Hłasa to byłoby śmieszne i kuriozalne, gdyby nie było tak smutne. Rzecznik zaznaczył, że po takich krokach już nikomu nie trzeba będzie udowadniać, że prowadzony jest kurs skierowany na podważanie niezależności Białorusi. Białoruska agencja prasowa Biełta informuje, że również rosyjskie MSZ zaproszenie Swiatłany Cichanouskiej do Brukseli nazwał mieszaniem się wewnętrzne sprawy Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rekordowa liczba 26 łodzi z migrantami przypłynęła w ciągu ostatniej doby na włoską wyspę Lampedusa. W miejscowym ośrodku dla migrantów jest teraz ponad 1000 osób. Migranci przybyli na wyspę na pokładzie niewielkich łodzi w małych grupach z odległej o 80 km Tunezji. W ciągu dnia 11 łodziami przypłynęło ponad 300 migrantów. Trwa rejestracja przybyszów, którzy przybyli w nocy na kolejnych 15 jednostkach. W tym roku do Włoch przez Morze Śródziemne przypłynęło blisko 22 tysiące migrantów. Większość stanowią Tunezyjczycy. W połowie sierpnia podczas wizyty w Tunisie włoskich ministrów spraw zagranicznych i wewnętrznych, tunezyjskie władze w zamian za pomoc finansową i gospodarczą zobowiązały się do ograniczenia nielegalnej migracji i przyspieszenia repatriacji stanowiących dużą większość uchodźców ekonomicznych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Leonard Cohen w 1934 roku urodził się. No i dzisiaj właśnie obchodziłby swoje urodziny 21 września. I z tego też powodu do twórczości bogatej bardzo to będzie oczywiście niewielki tylko wybór. Powrócimy jeszcze po godzinie 11 i po 12. A teraz czas na naszą płytę tygodnia. Bardzo świeżą, jeszcze bardzo, ciepłą. Bardzo, bardzo. I to będzie oczywiście, właściwie nie wiem czy oczywiście, dla nas już tak, dla naszych słuchaczy za chwilę stanie się to oczywiste. Krzysztof Zalewski, album zatytułowany Zabawa. No i oczywiście też mamy dwie płyty dla naszych słuchaczy. 71335. Można wysyłać SMS-y, koszt to złotówka plus VAT. Times! Times! Ha. Times! Times! Mogę się nie bać, wodę z kranu pić i lekką ręką powydawać dni. Wszystko odpuszczać, praktykować dryf, do kształtu łóżka dopasować sny. I mogę się nie bać, wodę z kranu pić, nigdzie nie śpieszyć, przybiec drugi i mogę uwierzyć, że się nie trzeba bić, wierzyć, że mogę się przed sobą skryć. Thank you. Nakrzyczał na nas Krzysztof Zalewski troszeczkę. To Zabawa. Zabawa, czyli zarazem tytułowy i pierwszy utwór z najnowszej płyty Krzysztofa Zalewskiego. Premiera miała miejsce nie dalej jak w ostatni piątek. Tak, tak jak powiedzieliśmy, jeszcze ciepła. I te albumy przyjdą do państwa. Pani Laura z Krakowa powinna oczekiwać listonosza i pan Maciej z miejscowości Kozy też. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Doszliśmy do takiego porozumienia, że przez dwa dni będziemy obchodzić zakończenie lata. Żegnać dzisiaj, lato. Tak, na dzisiaj. Rok. Dzisiaj moje propozycje, jutro będą twoje. Dzisiaj twoje propozycje na pożegnanie lata, tak. A moje ciągle jeszcze wakacyjne, jutro zrobimy odwrotnie. Wakacyjne, letnie, tak. No to teraz będzie taki utwór, który bardzo kojarzy mi się z takimi nocami późno-sierpniowymi, tak bym to ujęła. I myślę, że państwo bardzo dobrze ten utwór znają. A właściwie Christopher Michael Taylor, brytyjski wokalista i producent. Bardzo lubię ten utwór. No to przed 11 jeszcze moja propozycja muzyczna. Tak. A tymczasem proponujemy dzisiaj Państwu, by porozmawiać o porządkach, między innymi, bo no właśnie tak przyjęło się mówić porządki wiosenne, no i robić też te porządki wiosenne pod koniec marca, na początku kwietnia, zwykle wtedy czyścimy mieszkania, domy z niepotrzebnych rzeczy, sprzątamy, wyrzucamy, no ale przecież to też można zrobić pod koniec lata, może nawet warto. Tak, no właśnie chciałam cię zapytać, czy jesteś raczej takim typem chomika, który przechowuje różne rzeczy, czy wyrzucasz na bieżąco? Pewnie przechowuję, ale na szczęście już od dobrych kilku lat nauczyłem się też pozbywać rzeczy. Mam ich coraz mniej i bardzo mi z tym dobrze i coraz mi z tym lepiej, ale ciągle za dużo. Jest to coś, czego na pewno trzeba się nauczyć, ale są różne pomysły, jak się takich rzeczy pozbywać. Tych niepotrzebnych kubeczków, przeczytanych książek, nienoszonych ubrań. No bo niemal w każdym domu znajdziemy rzeczy, które już od dawna nie są używane. Gromadzimy je i czasami nie bardzo wiemy, co z nimi zrobić. No to właśnie też czekamy na Państwa propozycje w związku z tym 13@polskieradio.pl. Na razie my damy jeden przykład na to, co zrobić z niepotrzebnymi rzeczami. Na warszawskich Bielanach powstał chociażby nowy punkt, który nazywa się Podzielnia. To miejsce, w którym możemy zostawić niepotrzebne dla nas przedmioty, zostawić je innym osobom, a przy okazji też zabrać do domu to, co nam się podoba. Wchodzimy do podzielni, do środka. Co my w środku mamy? Sporo rzeczy, sporo ludzi. Tu są ubranka dla najmłodszych do rozmiaru 98. Jolanta Sobiera i wolontariuszka podzielni. Żeby było jak najłatwiej znaleźć. Znajdziemy też buty, książki na wprost. I mamy podzielone regały. Tu są dziecięce, większe rozmiary chłopiec, dziewczynka. Ubrania damskie i tutaj jest malutka ilość ubrań męskich. Można też znaleźć jakieś takie dodatki do domu, szklanki, talerze, różnego rodzaju gadżety. Różnego typu, a przyda mi się. Dagmara Karbowniczek, pomysłodawczyni podzielni. Różne kurze, łapacze też się znajdują dla zainteresowanych. Tak naprawdę poza spożywką mamy wszystko. Idea zrodziła się tak naprawdę oddolnie. To jest najprzyjemniejsze w pomocy ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji tego zadania. Agnieszka Filipowicz z Ośrodka Pomocy Społecznej Bielany. Jest bardzo dużo osób chętnych, które chciałyby tutaj zostawić swoje rzeczy. Bardzo dużo wolontariuszy, którzy opiekują się tym miejscem. Miejsce jest czynne od poniedziałku do piątku. Sobota jest poświęcona na sprzątanie. Powiedzmy, jakie są zasady, żeby skorzystać z podzielni? Jeżeli mamy coś, co jest nam niepotrzebne, w dobrym stanie, możemy to sobie spokojnie tutaj do nas przynieść. A jeżeli jest coś, co nam wpadnie w oko, co nam się podoba, to możemy sobie to zabrać. Coraz większą popularnością cieszą się na przykład takie bazary miejskie, gdzie ludzie przychodzą i wymieniają przedmioty. No to w końcu jesteśmy tym społeczeństwem konsumpcyjnym, czy nie? Prywatnie obstawiam, że to się odbywa takimi falami. Każdy człowiek ma taki moment gromadzenia w swoim życiu. Być może, żeby sobie poprawić humor, być może, ponieważ bardziej mu się powodzi. Psycholog biznesu Andrzej Tucholski. A z drugiej strony potem jest taki sinusoida. Troszeczkę mamy dość tej szafy, która się nie domyka. Trochę nas drażni, że w kuchni jest zawsze jakaś sterta rzeczy, które bądź co bądź rzadko używamy. Minimalizm jest bardzo nowym trendem. Co jest ciekawe, to dawanie sobie przestrzeni bardzo często dotyczy przestrzeni emocjonalnej. Dużo ludzi deklaruje, że dużo rzeczy sprawia, że mają takie niepoukładane myśli. Siedzą w tych swoich zagraconych domach i w taki zagracony sposób nie umieją się uspokoić. Podpytam się, bo właśnie widzę, że panie stoją w kolejce do podzielni. Coś panie mają ze sobą do oddania? Mam ze sobą parę książek. Tyle, ile mi się udało na szybko, jak dziecko do szkoły odprowadzałam. Są dwie książki. A dla dzieci? Dwie książki dla dzieci i są dwie książki takie no, przygodowe i psychologiczne. Już przeczytane? Tak. Już niepotrzebne w domu? Dokładnie. A jakie z tymi rzeczami? My mamy ich sporo w domu, one nam zalegają. Później nasz dom obrasta tą ilość przedmiotów, że czasami się gubimy w tym wszystkim. Tego jest tyle, że później nie wiadomo, czy to wyrzucić na śmieci. Jest sprawne, jest całe, więc też szkoda. Jeśli dajemy rzeczom drugie życie, to być może po prostu ktoś inny skorzysta. My będziemy mieli z tego radość, że jest jeszcze użyteczne. Tak więc jeśli mają Państwo ten moment, w którym chcieliby zostać minimalistami, to już wiadomo, gdzie te rzeczy zostawić, a ci, którzy są już po i potrzebują, tutaj cytuję, kurzołapaczy, to też wiadomo, gdzie się udać po taki kurzołapacz. Ja się tylko zastanawiam, że jeśli tak ktoś przychodzi i zostawia coś swojego, ale bierze następne, no to bilans może wyjść na zero i w efekcie ilość, liczba tych przedmiotów, które ciągle gromadzimy, będzie ta sama. No może, no chyba, może jednak nie. Chyba, że bierze coś, co jest mu naprawdę potrzebne, a jeszcze nie ma. nie wiem, na przykład deskę do krojenia. No tak, no wtedy ma to rzeczywiście sens. Te informacje zebrała Monika Suszek. Ja myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Zawsze mi się podobała tak zwana wyprzedaż garażowa, która się chyba najbardziej jednak sprawdziła, najbardziej była popularna w Stanach Zjednoczonych. I to jest dobry pomysł. W Polsce niestety chyba to się nie przyjęło, chociaż były próby, takie lokalne próby właśnie prowadzenia czegoś w rodzaju wyprzedaży garażowej. No ale dobrze, że są takie kolejne inicjatywy, jak chociażby wspomniana podzielnia. Tak, ale ja znam też przypadek, gdzie rodzina pojechała na takie wyprzedaże garażowe do Wielkiej Brytanii. Aha. I musiała tam też kupić drugi samochód, żeby przywieźć te wszystkie rzeczy. Ale wszystkie były bardzo potrzebne. To już się nazywa zbieractwo i to naprawdę jest coś, nad czym należy się poważnie zastanowić. 13@polskieradio.pl to kto teraz nam zaśpiewa? Ja się cieszę. Ja zdradzę. Peter Gabriel. Sledgehammer Petera Gabriela. No to jest taki utwór, który bardzo silnie w mojej wyobraźni wiąże się z teledyskiem do tego utworu. A ja patrzę w tym momencie, jak to powiedziałaś, to nie pamiętam teledysku. No to zaraz. A na pewno go znam, na pewno go widziałem, no ale to może to jest też ten efekt, że się za dużo tych klipów ogląda, tak jest. No i potem to się wszystko zlewa. A w twoim przypadku to jeszcze klipy i filmy no, całe. No i filmy, także, a w twoim jeszcze seriale, to już w ogóle. Gładko przechodzimy no to właśnie, do zapowiedzi tego, co dzisiaj chociaż. O filmie. Na razie bardzo krótko, bo już za kilka minut połączymy się w Trójce z młodym reżyserem Karolem Starnawskim, który podejmuje w swoich no, najczęściej dokumentalnych filmach bardzo interesujące tematy. To zapowiedź dzisiejszej wieczornej telewizyjnej premiery jego dokumentu, zresztą zauważonego już na festiwalach, Cienie Imperium. Także za kilka minut w Trójce Karol Starnawski. Wasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy, gromki śpiew. I pilotem, co wygasza ekran, zmywasz brud z nie swoich rąk. I wzruszeniem ramion swych zamykasz nie pamięci błędny krąg. Milczysz. Porcje bredni na odległość zmywasz grzech. Łatwo tak usprawiedliwić umiesz ciemne plany cudzych win. Nie na tobie przecież popełnionych, nie twój wszędzie zginą syn. Milczysz, bo to nie twoja walka. Milczysz, nie twoja. Przez ciebie opłacany przed telewizorem ład. I nadejdzie taki dzień niedługo, że zapłaci każdy z nas, że to dla nas ślepych widzów nic nie wartej wojny czas. Milczysz, bo to nie twoja walka. Prawie za 20 minut, godzina 11, słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. No to może jeszcze grupa Simple Minds, a potem spotkanie z naszym gościem. Touch with all reality. defenses, my innocence. I've been hypnotized. I can hear the church bells ring at night, remind me of some bright and sunshine day. When all the pretty horses you would ride will come right back to feel your energy. I still remember the look in your eyes, the way that you filled me inside. All I got now on my defenses, my innocence, I've been hypnotized. I'll sink number one, skip code, I'm the missile leg. All I know, I've been hypnotized. I'm busy. Burn inside, let me get inside, let me tangle with the flame. If you gotta lie down, burn inside, the heat will rise and melt down once again. I still remember the look in your eyes, the way that you pulled me. Defenses, my innocence, I've been hypnotized. All I got now in my defenses, my innocence, I've been Simple Minds i Hypnotized. 16 minut do godziny 11. Najwyższy czas na twojego gościa. No i na ten właśnie dżingiel. Fajny film. Już z nami w Trójce zapowiadany wcześniej Karol Starnawski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Riko. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj za pośrednictwem telefonu z tego powodu, że wieczorem premiera twojego pełnometrażowego filmu dokumentalnego Cienie Imperium. Za chwilę jeszcze przypomnimy dokładną godzinę, ale zacznijmy właśnie od wyjaśnienia, o jakie imperium chodzi, o jakim imperium chciałeś opowiadać. Dobrze, także zapraszam dzisiaj serdecznie 22.25 do telewizyjnej jedynki na film o cieniach imperium, można powiedzieć chyba rosyjskiego i też radzieckiego, bo opowiadamy trzy historie ludzi, którzy próbują się spod tego cienia wydostać, o zwykłych obywatelach trzech krajów dawnego Związku Radzieckiego, które próbują wyjść spod wpływów współczesnej neoimperialnej Rosji, ale tak naprawdę to jest też jakby tło naszego filmu, oczywiście bardzo istotny kontekst, ale Tak naprawdę jest to film o rozstaniu, o tym jak wojna i wielka polityka rozdziela ludzkie losy, rodziny i o tym jak te rodziny w desperacki sposób na przekór temu imperium próbują się na nowo połączyć. No i to są też dokładnie określone miejsca. Nagorny Karabach, Ukraina, Gruzja. To te rejony, które cię, no za sprawą oczywiście bohaterów, zainteresowały, tak? Jak najbardziej. No tutaj muszę wspomnieć o postaci Tomka Grzywaczewskiego, współscenarzysty naszego filmu i autora książki Granice Marzeń, który wcześniej wspomniane przez ciebie kraje zwiedził i udokumentował w twojej książce, opisując właśnie tamtejsze relacje społeczne i polityczne. No i jego książka była takim naszą taką podstawą do wyłonienia głównych bohaterów naszego filmu. I na tej podstawie po prostu później udaliśmy się na zdjęcia i zrealizowaliśmy już nasz film. No powiedziałbym, znając oczywiście twoje wcześniejsze filmowe, te krótsze przede wszystkim dokonania, no bo spotykaliśmy się na rozmaitych festiwalach, to taki nowy motyw i nowe kierunki, powiedziałbym, w twojej dokumentalnej twórczości. Ale chyba to nie ostatni pomysł na to. Zgadza się. To znaczy ja bym powiedział, że jest to faktycznie nowy obszar taki badawczy, że tak powiem, moich zainteresowań tutaj dokumentalnych. Natomiast tak naprawdę ten film jest bardzo kameralny. Tytuł może jest taki, no, bym powiedział, poważny i zapowiada taki film bardzo, bardzo monumentalny, ale tak naprawdę ten film bardzo jest zbieżny z moimi poprzednimi krótkimi metrażami. No skupia się na ludziach, zawsze, tak. Skupia się na ludziach. Natomiast faktem jest, ktoś kiedyś mi powiedział, kto wie, czy to nawet nie był właśnie Tomek Grzywaczewski, że jak ktoś już raz pojedzie na wschód i w tym wschodzie się zakocha, to ten wschód już nigdy z niego, tak powiem, nie wyjdzie. I faktycznie następny mój film również jest skoncentrowany na kierunku wschodnim, bo będzie opowiadał o sprawiedliwych Ukraińcach, którzy w trakcie rzezi wołyńskiej ratowali Polaków. Film również będzie oparty na książce reporterskiej Witolda Szabowskiego. A powiedz, jak długo powstawały Cienie Imperium? Jak wiele czasu spędziłeś właśnie tam na wschodzie? Można powiedzieć, że cały okres zdjęciowy trwał około miesiąca do półtorej miesiąca, łącznie ze zdjęciami takimi uzupełniającymi, tak zwanymi dokrętkami, mówiąc takim już slangiem filmowym, ale mam tutaj na myśli również zdjęcia dokumentacyjne, czyli takie researchowe, wcześniejsze. No, w każdym z tych krajów byliśmy około 2 tygodni, natomiast no, to był dość taki okres długi, około półroczny, gdzie żeśmy tam jechali, wracali, montowali materiały, później znowu żeśmy tam jechali i dokręcaliśmy pewne sekwencje, których nam brakowało na montażu, także no to było takie pół roku w trasie, można powiedzieć. Warto było, bo masz na to dowody, że wspomnę chociażby Nagrodę Publiczności na Łódzkim Festiwalu Mediów tak Człowiek jest. W zagrożeniu, prawda? Czyli film jest tak dobrze jest. Odbierany przez widzów. Bardzo mnie to cieszy, bo no, tematyka filmu, no co tu dużo mówić, jest w jakimś stopniu niszowa. No, nie każdy musi się orientować w zawiłych sytuacjach politycznych w Górskim Karabachu, w Gruzji, czy nawet na wschodniej Ukrainie. No i baliśmy się tego, że film nie będzie się dostatecznie dobrze komunikował z publicznością, że będzie niezrozumiały, że będzie zbyt zawiły. Ale na szczęście udało się zrobić, chyba tak udało się i ta Nagroda Publiczności nas w tym przeświadczeniu utwierdziła, że udało się zrobić film jednak bliski ludziom, bliski po prostu ludzkim emocjom, bo no właśnie na pierwszy plan postanowiliśmy postawić naszych bohaterów i ich ludzkie losy, a te wszystkie kwestie polityczne zostawiliśmy w kontekście, w tle. No to zapraszamy na dzisiejszą wieczorną premierę. Przypomnij, o której? Zapraszam Państwa serdecznie o godzinie 22.25 do telewizyjnej jedynki na film Cienie Imperium. A ja jeszcze muszę zapytać, czy później film będzie dostępny na przykład online? Tak jest. Film jest dostępny już jest, online. Tak? Już jest dostępny na różnych platformach VOD. Znaczy, wydaje mi się, wpisać tytuł filmu i powinny te strony wyskoczyć, ale później również na VOD TVP również będzie dostępny. No to dziękujemy bardzo i zapraszamy na dzisiejszy wieczorny pokaz Cienie Imperium, a naszym gościem w Trójce był autor tego filmu, Karol Starnawski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Życzę miłego dnia. My również dziękujemy. No to teraz od razu sięgamy po płytę z moją propozycją muzyczną. Ja myślę, że już po tych kilku dźwiękach wszyscy rozpoznają. Dużo, za dużo wiesz o mnie, u mnie miły, dużo, za dobrze mnie znasz. Musisz mnie trochę zapomnieć od tej chwili. Nie wiem jak tobie, ale mnie ta piosenka też kojarzy się z wakacjami. Szczególnie z w tej wersji, tak.